να κρατεί ουκαλέατ τας Ρουσία, ο Συνδχάου, Ασυνία, ο Κιόδο, Αλιαπανία, ο Ιδάτ Σαουτ Αμερίκα, ο Βίκαρατ, UNI, Αλχινδία, να κρατεί Άγιλαν, για Ματά, σε ολισρήν, μην Χαζιράν, χαπαραν μουφάτου, αν αλμαρουσάλα, αλμοχταραμ, Κιμλούν, وانتخب رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.